zespół Hengelo ze swojego mini-albumu Hungry Eyes. Nocna Polska w Trójce, teraz będą Noże. Światła piękną, ja jak bezsenność. Słuchają Państwo Trójki, to był zespół Noże. Dziś sporo w Nocnej Polsce artystów, którzy pojawiali się w audycji Trójka Żąda Debiutów. No to może kolejny taki zespół, zespół polsko-brytyjski. Nazywają się Made in Poland. To był zespół Mud in Poland. No to jeszcze jedni debiutanci też byli u nas i to całkiem niedawno. Formacja nazywa się Ancymon i pochodzi z Krakowa. Traci prędkość i kształt. Co codziennie tak samo, ale jednak inaczej. Sposobu na to brak, każdy windą swoją powoli jedzie, zawsze dotrzesz nią na czas. Cię proszę, umiera coś, a mogło być inaczej. W przeszłości nikt ci nie pomoże. Nie marnuj chwil na zbędne marudzenie. Nie rób tego, co zgasić cię może. Jak szukasz, to zawsze znajdziesz. W przyszłości nikt ci nie pomoże. Nie mogę dłużej cię zwieść. No nie mogę, bo w miejscu wciąż marnuję się. Wczoraj było inaczej, trochę przykre, bo tak niewiele potrzeba. Zrób jeden krok, zrób drugi też, nie oglądaj. To czuję się trochę dziwne. Wczoraj było inaczej, trochę przykre, bo tak niewiele potrzeba. Zrób jeden krok, zrób drugi też, nawet jeden może zbawić cię. Nie mogę dłużej cię zjeść. No nie mogę, bo w miejscu wciąż marnuję się. zmieniają się ośmy. Magnes jakiś działa na skrzydła nogi i puls. Porywa każdy kształt, rozbija zbędny kurz. Tak jakby do światła lgniemy też. Ćmy tak jak my, ćmy tak jak my. W Nocnej Polsce 3 nagranie zespołu Ancymon. Czasami zdarza się, że po audycji Trójka żąda debiutów, potem proszą państwo w Muzycznej Poczcie UKF o powtórzenie na przykład któregoś z nagrań, któregoś z zespołów i chyba tym najczęściej przypominanym przez państwa zespołem jest Spring Rolls. To może teraz 3 nagrania. Planety, Nowy Świat i Girl from Mars. Tak wiele słów thousands, fools and old prophets. She's at a Denver, million stars above our heads. I think she's from Mars. This girl's from Mars. Oh, she's from tutaj, bo chcę, żebyś coś zrozumiała. Spójrz w niebo, bo tam rozpoczyna się gra. Nie bądź jedną z tych gwiazd. Patrz jak szybko spada w otchłany zra. Jesteś tutaj z kimś, kto chce, byś została. Pomóż każdy z nas, nie zostawię się w pustce. zespół Spring Girls w trzech nagraniach. To była Nocna Polska. Dziękujemy bardzo. Ewa Redel, Tomasz Żonda, a na koniec będzie Joanna Forbrot i Myślokształty i Hologramy. Minęła godzina czwarta, tu